5 uur. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, medicijnen voor kinderen met astma die zijn steeds moeilijker te krijgen. En festivaltickets, die worden steeds duurder. Ook dit jaar weer. Berend Schans van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals vertelt hoe dat kan. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Demissionair onderwijsminister Paul onderzoekt of kinderen al vanaf 4 jaar verplicht naar school kunnen. Ook kijkt ze of kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen worden gestuurd. De leerplicht geldt nu voor kinderen vanaf 5 jaar, maar de meesten gaan al naar school als ze 4 zijn. De rest begint daardoor vaak met een achterstand, zegt de minister. Door de leerplichtleeftijd te verlagen hoopt Paul dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt het uiterst pijnlijk dat er een nieuwe lijst rondgaat met gegevens van Utrechtse studenten. In het digitale bestand worden vrouwelijke studenten beoordeeld op hun uiterlijk en van seksistisch commentaar voorzien. De makers zeggen dat de lijst een reactie is op de ophef na een andere zogenoemde Banga-lijst die deze maand rondging. Die kwam van leden van het Utrecht Studentenkoor. Dat zegt aanwijzingen te hebben dat de nieuwe lijst niet van hun leden afkomstig is. De politie doet onderzoek. In Tajikistan zijn 9 mensen opgepakt in verband met de aanslag vorige week in Moskou. Bij het bloedbad vielen ruim 140 doden. De 9 aangehouden Tajiken zouden contact hebben gehad met de schutters en ze zouden een link hebben met terreurgroep IS. In Noord-Ierland is de partijleider van de pro-Britse DUP opgestapt omdat hij is aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag. Jeffrey Donaldson moet daarvoor volgende maand voor de rechter komen. Tom Egbers gaat weer aan de slag voor de NOS. De presentator zit een jaar thuis na een publicatie van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Egbers wilde weer aan het werk en was naar de rechter gestapt. De NOS en de presentator hebben afgesproken dat Egbers achtergrondprogramma's en podcasts gaat maken. De Israëlische aanval afgelopen nacht in de Syrische provincie Aleppo was de dodelijkste in maanden. Zeker 42 mensen kwamen om het leven. De aanval was gericht op doelen van de militante groep Hezbollah, zegt correspondent Daisy Moore. We zien beelden van enorm veel vuur. Er zouden ook fabrieken en opslagplaatsen zijn geraakt. En we horen dat er naast Hezbollah-leden ook Syrische militairen en burgers zijn omgekomen. Je ziet in de beelden dat de ravage enorm is. En zowel Israël als Hezbollah hebben nog niet gereageerd op deze aanvallen. En we weten ook niet zeker of dat nog zal gaan komen. Het aantal aanvallen van Israël op Syrië neemt toe sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. NEC-fans zijn boos dat ze volgende week niet bij de derby tegen Vitesse mogen zijn. De club uit Arnhem heeft besloten dat de 800 fans uit Nijmegen niet welkom zijn vanwege zorgen om de veiligheid. De trainer van NEC is ook verbaasd over het besluit. Het is natuurlijk triest dat de veiligheid niet gegarandeerd kan zijn voor supporters en misschien ook spelers. Ja, dan zul je moeten nadenken hoe je zo'n wedstrijd inricht. Want dat geeft natuurlijk geen prettig gevoel om een wedstrijd te spelen. De Nijmeegse fans denken er nu over om de wedstrijd met z'n allen bij het stadion van NEC te kijken. Het weer overwegend droog met af en toe zon. Het is 12 tot 15 graden. Vannacht regen. Morgen zonnige periodes in het binnenland. In het westen meer bewolking en kans op regen. Het wordt 13 graden aan de kust tot maximaal 19 graden op andere plaatsen. Ismael, dankjewel. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Is het druk op deze vrijdagmiddag? Het was druk, maar het begint nu wat rustiger te worden. Er staat nu nog maar 230 kilometer file, dus het neemt snel af. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam nog wel een lange file tussen Barneveld en Amersfoort. Het wegdek is er slecht aan toe, de linkerrijstrook is voorlopig dicht. De vertraging is dus 25 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Kerkdriel bijna een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. Daar is ook een rijstrook dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-dorp is bijna helemaal dicht, althans de hoofdrijbaan. Vanaf Leidschendam kost je dat 20 minuten. Je kunt wel gewoon via de parallelbaan. En op de A9 van Amstelveen naar Den Helder bij Heilo staat een kapotte auto en dat zorgt ook voor 20 minuten extra reistijd. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Soldaat van Oranje de Musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Boek nu op soldaatvanoranje.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is een probleem dat al langer speelt. Steeds vaker moeten mensen in Nederland wachten op het medicijn dat ze zo hard nodig hebben, zoals deze man. Ik vind het schandalig, ja, in een westers land. En dat je dan nog naar het buitenland moet om je medicijnen, ja, dat is echt ronduit droevig. En nu treft dat medicijntekort ook kinderen met astma. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want het tekort aan astma-medicijnen voor kinderen wordt in rap tempo groter. Veel apotheken kunnen de zogenoemde pufjes met salbutamol niet meer leveren. Die geven kinderen lucht bij acute benauwdheid. Job van Boven is apotheker bij het UMCG en hoort ook bij de Longalliantie Nederland, die zich bezighoudt met de zorg voor mensen met longziektes. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is het probleem op dit moment? Het is erg groot. Het gaat nu om 85.000 kinderen onder de 6 jaar die afhankelijk zijn van salbutamol aerosol. Ja, dat is inderdaad een enorm aantal. Ik praat zo met u verder, maar eventjes naar een voorbeeld van de 16-jarige Robin Canon. Zij is ook erg afhankelijk van haar astma-medicatie. En onze verslaggever Vincent van Rijn ging bij haar langs. Ik zit in de huiskamer op de bank met de 16-jarige Robin en haar moeder Fleur. Robin, jij hebt een ernstige vorm van astma dat samenhangt met het vijversyndroom. Wat is dat eigenlijk, het vijversyndroom? Het vijversyndroom is voor mij een lichamelijk beperking. Waardoor ik tracheacanule heb in mijn keel en gehoren praten heb omdat ik doof ben. En ik heb een bril omdat ik slecht gezien ben. En ik kan mijn armen of ellebogen buigen trekken. Die zitten helemaal vast. Ik heb ook geen elleboog. Het is gewoon één bot. Ja. En een van de vaste dingen die daarmee samenhangt zijn de astmaklachten. En daardoor ben je ook zeer afhankelijk van het middel salbutamol. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. En moeder Fleur, dat is nu dus een tijdje al niet leverbaar. Ja, vanaf de kerst is het al echt een probleem. Dat de apotheken bellen van, we hebben maar een klein beetje voorraad. We kunnen we wat sterker geven, hem verdelen. Maar uiteindelijk was het er gewoon niet. En hebben ze een combinatie voorgeschreven om daarmee aan de gang te gaan. Alleen die is gewoon niet sterk genoeg. En Robin is vanaf de kerst dus al echt onderweg om te herstellen van een longontsteking. Maar het gaat niet zo vlot. En wijt u dat ook aan het tekort dat dat middel niet meer geleverd kan worden? Ja, omdat we nu niet gewoon rechtstreeks gewoon de salbutamol kunnen geven, maar dat we het echt moeten combineren. En dat geef je gewoon minder vaak dan alleen de salbutamol. Want die geef je bijvoorbeeld 4 keer op een dag. En dat gaat dus nu niet, want dan heb je altijd de Atrovent erin zitten. En Robin, ik begreep dat het ook echt wel bijwerkingen geeft bij jou. Zijn er ook dingen die je eerst wel kon doen en die nu minder makkelijk gaan? Ja, ik kan nu veel minder afspreken met vrienden, omdat ik veel sneller verkouden ben of ziek. En mijn lichaam is ook veel sneller vermoeid dan normaal. Sinds mijn longsteking kan ik wel veel minder energie dan normaal. Maar ja, allemaal door een longontsteking. Dus heel langzamer hersteld door dit. Moeder Fleur, kriebel in haar keel, sneller vermoeid, niet kunnen afspreken met vrienden. Wat ziet u allemaal nog voor bijwerkingen bij uw dochter? De bijwerkingen nu is gewoon dat het herstel heel langzaam gaat. Echt heel langzaam. Daarbij ook de angst dat medicijnen er niet zijn. En wat gebeurt er als dit er straks ook niet is? Wat dan? Kom je in een ziekenhuis terecht en zit je permanent aan het zuurstof omdat je het thuis niet meer kan bewerkstelligen? Het is vooral de angst nu. Ja, Robin, ben je er zelf bezorgd over? Nou, ik ben meer gewoon dat ik denk, oh, waarom moet het niet zo gaan lopen? Ik bedoel, ik wil gewoon gezond en ik wil gewoon van mijn herstel afkomen. Ik wil gewoon dat ik weer gewoon de energieke Robin ben. Normaal kan ik gewoon heel lang naar bed. Nu ben ik gewoon echt op om 9:30. Maar ik hou er niet echt mee bezig, omdat ik gewoon nog een leven heb na het zorg. Maar. Ja, natuurlijk. En ga ik wel even terug naar moeder Fleur. Het is nu dus eigenlijk een beetje afwachten voor jullie. Ja, daar komt het op neer. En hoe lang kan je dat volhouden? Het niet leverbaar zijn is gewoon echt angst. Dag in dag uit. En het liefst willen jullie natuurlijk weer hè, het vertrouwde middel, wat daarvoor altijd was. Wat is daarover gecommuniceerd met jullie? Helemaal niks. Dat krijg je te horen van de apotheek dat het niet leverbaar is en dat ze aan het zoeken zijn naar een alternatief. Maar zelfs een longarts is vaak niet op de hoogte dat het opeens niet leverbaar is. En dat is het enge ervan. Want overal kan je het krijgen behalve in Nederland en dat vind ik heel raar. U bent ook echt een beetje boos? Heel boos, ja. Echt heel boos, ja. En ook heel erg teleurgesteld. Aldus de moeder van de 16-jarige Robin. Ik praat nog even door met Job van Boven, apotheker bij het UMCG. Ja, meneer van Boven, voorbeeld gaf goed aan hoe kinderen hiervan afhankelijk kunnen zijn. Hoe gevaarlijk is het als patiënten deze puffjes niet kunnen krijgen? Ja, heel heftig verhaal om te horen. En wij maken ons inderdaad als Longalliantie ook ernstig zorgen voor dit. Want inderdaad, zoals je hoort, Dit middel verwijdt de luchtwegen. En als je die niet kunt verwijden en je hebt ademnood, dan kom je ja, in acute angsten, zoals u ook hoort bij de patiënt hier. En ja, met zelfs gevolg tot ziekenhuisopname. En ja, in het uiterste geval zelfs is overlijden een gevolg wat kan ontstaan. Dus dat willen we ten alle, ja, te kosten wat kost, willen we dan natuurlijk voorkomen. En ja, daar moeten we echt als heel Nederland nu een plan voor maken. Ja, u bent apotheker van het UMCG in Groningen dus. Heeft u daar deze puffjes nog op voorraad? Heel beperkt. Wij zijn als in onze apotheek hebben we nog een stuk of 4 in de polyklinische apotheek. In het ziekenhuis misschien iets meer dan 10. Dus het houdt hier ook niet over. En die bewaren we ook echt voor de mensen die echt nul alternatief hebben. De Longalliantie heeft inderdaad aangegeven ook om te kijken naar probeer zoveel mensen die met een ander type inhalator, de zogenaamde droogpoeder inhalator, overweg kunnen. Probeer men eerst daarop over te zetten. En ja, als dat niet lukt, bewaar echt die laatste aerosolpuffjes voor de mensen. Inderdaad, vooral de jonge kinderen. En dus inderdaad ook mensen die absoluut niet met zo'n droogpoeder inhalator overweg kunnen. Ja, hoe komt het nou, dit tekort aan die puffjes met, moet ik even goed zeggen, salbutamol? Ja, nou, er zijn een aantal redenen voor die nu denk ik op een moment samenkomen. Het speelt natuurlijk al langer tekorten aan geneesmiddelen in Nederland. Dat kan ook soms een wereldwijd probleem zijn. Dat is het in dit geval niet inderdaad, want in België, Duitsland is dit nog wel verkrijgbaar. Wij betalen als Nederland voor dit soort relatief goedkope middelen echt ongeveer de bodemprijs. En dan sta je dus vaak achteraan op het moment dat er geleverd moet worden aan een land. Daarnaast hebben wij in Nederland het zogenaamde preferentiebeleid. Dat betekent eigenlijk dat maar één type van zo'n aerosol, er zijn vaak meerdere fabrikanten van, maar dat er maar één fabrikant vergoed wordt door de verzekeraar. Nou, dat geeft dus geen stimulans om die andere fabrikanten nog op voorraad te hebben. Dus als je wet zeg maar op één paard, ja, en als dat paard struikelt, heb je eigenlijk geen paarden meer achter de hand. Punt drie, en dat is hier waarschijnlijk niet aan de orde, maar dat kan soms een gevolg zijn, is inderdaad een probleem bij de fabrikant of bij de grondstof. Nou, dat lijkt hier niet, omdat andere landen het wel hebben. En punt vier zou kunnen zijn, en dat had te maken inderdaad met het op tijd kunnen anticiperen. De inspectie moet in Nederland een toestemming geven aan apotheken om iets uit het buitenland te mogen inkopen. Nou, die toestemming is pas op 22 maart, dus vorige week, is die verleend. En ja, je kunt afvragen of dat op tijd is geweest. En dus daar hebben wij nu als Longalliantie ook vragen gesteld aan de inspectie. En die komen daar komende weken op terug. Maar de vraag is natuurlijk... In die richting moeten we denken. Ja, ja wanneer is dit opgelost? Wanneer heeft u goed nieuws voor patiënten zoals Robin? Ja, ik zeg, apothekers in Nederland werken zich in slag in de rond om overal in het buitenland nu in te kopen. Om zoveel mogelijk daar te krijgen. Maar goed, ik kan me vertellen, wij hebben als UMCG-apotheek ook een bestelling in België uitgezet. Nou, we kregen te horen, u kunt over 18 werkdagen deze bestelling verwachten. Mm. Dus het is ook niet zo dat je als je bestelt, dat je het morgen in huis hebt, zeg maar. Nee. Dus dat is... En een aantal fabrikanten die geven wel aan dat ze de komende weken weer leveringen verwachten. Dat hangt per specifieke fabrikant hangt dat ervan af. Dat kan week 18 zijn, maar sommige fabrikanten geven aan dat komt pas richting de zomer. Het besluit van de inspectie die heeft dit tot 13 juni in ieder geval gezegd dat ze die tekorten verwachten. Hmm. Dus tot die tijd zullen we echt aan alle kanten moeten importeren. Dank voor dit gesprek, Job van Boven, apotheker van het UMCG... en dus ook behorend bij de Longalliantie Nederland. Helene Geest, hoe gaat het met de files op deze goede vrijdag? Ja, die beginnen langzaam op te lossen. Op de A2 is het nog wel erg druk van Utrecht naar het zuiden... tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar moet je nog rekening houden met 50 minuten extra reistijd. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt dat Europa in een vooroorlogstijdperk is beland. En dat als Rusland de oorlog in Oekraïne zal winnen, niemand in Europa zich nog veilig zal voelen. Het is niet voor het eerst dat Tusk daarvoor waarschuwt, maar hij maakt zich extra zorgen nu Oekraïne weer vaker wordt beschoten met raketten door Rusland. Voor het eerst sinds 2011 zijn deze week alle jaarlijkse paasprocessies in de Spaanse stad Sevilla afgelast om slecht weer. Door hevige regenval konden alle nachtelijke optochten in de week voor Pasen niet plaatsvinden. Elk jaar komen er tienduizenden mensen uit de hele wereld naar Sevilla voor die optochten. En een man van 20 heeft in de rechtbank in Zutphen bekend dat hij fraude heeft gepleegd met pinpassen. Die haalde hij op bij zeker 28 slachtoffers. Vervolgens maakte hij volgens het OM tienduizenden euro's buit. Het gaat om echt oude mensen, bewust uitgekozen kwetsbare slachtoffers. Waar verdachten als onderdeel van een echt professionele organisatie met een bijzonder geraffineerde werkwijze gewoon naar binnen gebanjerd is. En het OM eist een celstraf van ruim 3 jaar. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Exact een jaar geleden werd de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich gearresteerd in Rusland. De journalist werd beschuldigd van spionage, maar daar is nog geen bewijs voor. Gershkovich maakte een reportage voor de krant The Wall Street Journal toen hij door de Russische Veiligheidsdienst werd opgepakt. Ik spreek er nu over met onze correspondent in Moskou, Geert Groot-Koerkamp. Geert, ja, Gershkovich zit dus al een jaar vast. Deze week nog werd zijn voorarrest verlengd. Is er inmiddels al een officiële aanklacht? Nee, het enige wat we weten is dat hij wordt verdacht van spionage. Hij was in de Oeralstad, Jekaterinburg, was hij bezig met een reportage over de defensieindustrie. Maar wat de aanklacht precies inhoudt, weten we niet. En dat komt eerst en vooral omdat alle zittingen die tot dusver zijn geweest, en die zittingen in de rechtbank, die gingen alleen maar om verlenging van zijn voorarrest, nu dus ook weer tot in juni, die vinden plaats achter gesloten deuren. Dat betekent dat er geen enkele informatie naar buiten komt over de toedracht. En dat schept ook heel veel onzekerheid, ook voor hemzelf, omdat er geen enkel uitzicht is op dit moment wanneer dat proces daadwerkelijk gaat beginnen. Ja, ik wil even naar zijn ouders, want zijn krant Wall Street Journal heeft met de ouders van Gershkovich gesproken. Zij zeiden het volgende: He worries about us so much. He wouldn't really reveal a lot, but we still know that it's taken toll. Ja, zijn moeder zegt dat Evan zich veel zorgen om zijn ouders maakt, waardoor hij weinig vertelt over zijn tijd in de gevangenis. Dit zou echt zijn tol eisen. Geert, is bekend hoe het met Evan Gerskovic is? Nou, niet in heel groot detail. Althans, hij heeft wel contact, veel contact met via brieven, ook met de buitenwereld. Of hij daarin altijd precies vertelt wat er, hoe het daar met hem is. Misschien dat hij toch wel een beetje mensen dingen bespaart. Maar wat we weten is, ook van collega's van de Wall Street Journal, is dat hij veel leest, veel Russische literatuur leest. Hij speelt schaken met zijn vader via internet. En hij doet aan sport. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat hij 23 uur per etmaal in die cel zit, heel weinig bewegingsvrijheid heeft en die tergende onzekerheid leeft. Hoe lang dit gaat duren, wanneer dat proces inderdaad gaat beginnen. En voor hem als journalist dat het heel moeilijk is om te verkroppen dat allerlei grote dingen die gebeuren in het nieuws, in Rusland ook, dat hij die niet heeft kunnen verslaan als journalist. Denk aan de muiterij van vorig jaar van de Wagner-groep tegen Moskou. En heel recentelijk nog natuurlijk de dood van oppositieleider Alexei Navalny. Ja. Heeft zijn arrestatie buitenlandse journalisten in Rusland afgeschrikt? Het is wel opgevat als een waarschuwing van dat iedereen op zijn kievive moet, iedereen moet oppassen. Amerikaanse journalisten hebben voor het grootste deel Rusland verlaten meteen na die arrestatie. Ik weet niet zeker, misschien dat sommigen inmiddels weer zijn teruggekeerd. Maar het laat duidelijk zien dat ook buitenlandse journalisten niet immuun zijn voor wat er gebeurt. We zien natuurlijk dat heel veel Russische journalisten voortdurend gevaar lopen. Deze week, toch vandaag nog, is een Russische journalist voor twee maanden gearresteerd. Wegens deelname aan een extremistische organisatie, zoals dat heet. Dat is de organisatie van Navalny. Maar buitenlandse journalisten blijven dus ook niet buitenschot. Nee. En het voorarrest van Gerskovic is verlengd tot 30 juni. Ja, wat is de kans dat hij vrij gaat komen? Als er verder niks gebeurt, dan is die kans bijna nihil. Vrijspraak komt, maar ik geloof in minder dan 0,5% van de zaken in Rusland komt dat voor. Dus daar moet je niet van uitgaan. Maar we weten natuurlijk wel dat er achter de schermen in ieder geval is gepraat over een mogelijke gevangenruil. President Poetin heeft daar zelf gewag van gemaakt in zijn interview niet zo lang geleden met de Amerikaanse journalist Tucker Carlson. Rusland zou een Russische geheim agent die in Duitsland levenslang heeft gekregen wegens moord, die zou Rusland terug willen hebben en die zou dus eventueel uitgeruild kunnen worden tegen Gerskovic. En er is nog een andere Amerikaan, een oud-marinier, Paul Whelan, die ook al jarenlang vastzit in Moskou. Dat is een mogelijkheid, maar er worden geen mededelingen over gedaan en de woordvoerder van president Poetin heeft gezegd dat die onderhandelingen, die gesprekken alleen maar kunnen slagen als dat in absolute stilte gebeurt. Dank. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het festivalseizoen is begonnen met Paaspop in Schijndel in Brabant. Maar ja, wie daarvoor een kaartje heeft gekocht was opnieuw meer geld kwijt dan vorig jaar. En dat is bij meer festivals zo. Daarom is hier in de studio Berend Schansen, directeur van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals. Welkom. Goeiedag. Geldt die stijging voor alle festivals? En over wat voor stijging hebben we het eigenlijk? Ik denk het wel. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar wij horen wel van alle festivals, maar ook podia, dat prijzen gewoon stijgen. En dat heeft te maken dat we een economie zijn. En net zoals alles duurder wordt in de Nederlandse maatschappij, wordt het bij festivals ook. En een van de dingen waar je naartoe door kan berekenen is de ticketprijs. Ja. Dus dat gebeurt. Dat was vorig jaar ook al zo, toch? Klopt. Ja. Toen waren er ook al kostenstijgingen. Ja. Lowlands was in 20 minuten uitverkocht. Zijn mensen dus nog wel bereid om toch die prijzen te betalen? Ja, niet alleen Lowlands, maar alle andere grote festivals of evenementen, zoals bijvoorbeeld zo'n concert van Taylor Swift, waar een gemiddeld kaartje iets van €400 kost. Ja, dat verkoopt in een kwartier uit. Dus de rek is er nog niet uit. En we zijn als Nederland ook wel een redelijk goedkoop land als het om live muziek gaat. Of dat nou op een festival of een podium is. En wat ook blijkt, want festivals in het buitenland zijn duurder? Ja, ja zeker. En wat gezegd wordt door bijvoorbeeld bankiers is dat op de middellange termijn mensen meer bereid zijn geld uit te geven aan beleving, aan mooie belevenissen, ervaringen. Mm. dan aan spullen. Dus het zit dat voor jullie branche dan goed nieuws? Goed nieuws, ja, ja. Zeker. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen, ik bedoel, de portemonnee is natuurlijk niet eindeloos van mensen, dat ze misschien dan wel zeggen, oké, dan kies ik misschien wat meer. Dus dan ga ik voor één festival per jaar in plaats van drie. Ja, dat was onze zorg ook. Je kan er naar kijken zoals je ook naar vakanties kijkt. Ga ik dit jaar 3 keer of 2 keer en hoeveel budget heb ik daarvoor over? En wij dachten van die enorme concerten die zoveel geld kosten, of ook festivals, dat zorgt ervoor dat er op andere plekken minder geld uit gaat gegeven worden. Dat het een soort communicerende vaten zouden zijn. Maar dat zien wij nog niet. Nee. En het is dus ook niet zo, ik kan me ook voorstellen dat het een bepaalde groep is die het dan nog wel kan betalen. Dat het een soort van voor de happy few wordt. Is dat iets wat jullie zien? Nou, dat is wel een zorg van ons. Als sector in de volle breedte. Wij willen niet dat we een soort elitaire aangelegenheid worden. En dat alleen rijke mensen ons kunnen genieten. Ik heb zelf een dochter die net voorbij de 20 is. En die spaart gewoon voor dit soort dingen. Mm-hmm. Maar die moet dus wel iets langer sparen. Ja, die moet wel wat langer sparen. En we zien wel echt voor het uitgaansleven van echt hele jonge mensen. Die, zeg maar vanaf 17 tot en met 20. Die zie je vaker thuis zitten. Die hebben feestjes thuis. Dat wordt wel eens impopulair indrinken genoemd. Ja. Die zien we minder in onze uitgaansgelegenheden, festivals, nachtleven. Ja. Ja, dat klopt wel. Ja, precies. Dus dat je dan toch de iets oudere, vermogendere bezoeker krijgt. Ja. Ja. Ja, kun je daar iets aan doen als branche? Nou, op een andere manier die kosten naar beneden krijgen? De branche is heel breed, dus je hebt gesubsidieerde instellingen of organisaties en je hebt echt mensen en organisaties gewoon geld moeten verdienen die ook echt de opdracht hebben om winst te maken. Dus dat verschilt onderling heel erg, maar wij zowel de commerciële partijen als de gesubsidieerde partijen zijn toch altijd wel bezig de prijs zo laag mogelijk te houden. Vanuit die bijna cultuurspreidende gedachte dat iedereen naar binnen moet kunnen. Mm-hmm. Er zijn bijvoorbeeld podia die heel erg druk bezig zijn met societal ticketing, zoals dat heet. Dus voor mensen die het echt niet kunnen betalen, maar wel naar binnen kunnen. Dat je een soort buddy systeem hebt. Dat jij dus een kaartje voor iemand anders koopt die dan met jouw kaartje naar binnen kan. Oh, ja. Maar het is wel lastig, want alle kosten stijgen. Of dat nou accijns op bier is of arbeid is bijvoorbeeld een ding wat ongelooflijk veel duurder wordt. Alleen het wettelijk minimumloon heeft al een opdrukkende werking, zeg maar, in onze CAO. Dus alles wordt gewoon duurder. En er zijn maar weinig. Het is niet zo dat het subsidie bijvoorbeeld van gemeentes toeneemt. Dat wordt wel een beetje geïndexeerd. 2% soms. Maar de kosten stijgen soms wel met 20. Dus dat is lastig. En een van over de dingen die je echt kan doen is inderdaad gewoon een dure ticket vragen. Ja. En gratis festivals, die zijn er natuurlijk ook nog. Bijvoorbeeld de bevrijdingsfestivals. Hebben die het dan nu ook extra moeilijk? Bevrijdingsfestivals hebben het eigenlijk altijd wel zwaar. Ja. Die zitten in een periode waar, ja, het is maart, roots en start. April doet wat hij wil. Maar mei kan ook nog flink lastig zijn. Qua weer. Dus, qua weer. En het is een gratis festival. Dus je moet het echt hebben van het verkopen van cola, spaarrood, bier en broodjes hamburger, zou ik maar zeggen. Ja. En soms een t-shirt. En de gaasjes van de artiesten die daar spelen worden ook gewoon duurder. Dus als je dan een keer een editie hebt met echt slecht weer, dan ga je de bietenbrug op, zoals dat heet. Ja. Dank voor de toelichting. Ja. Berend Schans, directeur van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals. En zometeen in Nieuws & Co. Steeds meer kwetsbare mensen wonen in probleemwijken en dat leidt daar tot allerlei problemen. Wat kunnen de woningbouwcorporaties doen om die wijken meer gemengd te krijgen? Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Beethoven's 9e symfonie. Een kroonjuweel vol hoop en levenslust. Met als hoogtepunt het wereldberoemde Alle Menschen Werden Brüder. Dat moet je een keer live meemaken. Kom 14 of 26 mei naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Ismael de Bruin. Minister van Onderwijs Paul onderzoekt of de leerplichtleeftijd kan worden verlaagd van 5 naar 4 jaar. Verder bekijkt ze of kinderen met een achterstand al vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen hun schooltijd met een achterstand beginnen. Utrecht wil prostitutie aan huis mogelijk maken. Het plan om thuis sekswerk toe te staan is onderdeel van het nieuwe Utrechtse sekswerkbeleid, meldt RTV Utrecht. Plekken waar wonen, werken, winkelen en horeca samenkomen zijn volgens de gemeente bij uitstek geschikt voor sekswerk. De leider van de pro-Britse partij DUP in Noord-Ierland is opgestapt omdat hij is aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag. Jeffrey Donaldson is door zijn partij ook geschorst als lid. De politie spreekt van niet recente zedendelicten. Volgens de BBC gaat het onder meer om verkrachting. Een jongen van 14 uit Den Bosch is aangehouden vanwege een poging om een tankstation te overvallen. Hij liep het gebouw in februari binnen met een wapen, eiste geld. De medewerkster gaf hem dat niet, waarop de jongen vluchtte. Hij heeft zichzelf aangegeven. Helene Geest bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat steeds beter op de weg. Op de A1 neemt de file ook een beetje af. Die staat er al de hele middag van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Hoevelaak en Amersfoort-West. De vertraging is nu nog een kwartier. Er is nog altijd een rijstrook dicht, omdat er gaten in het wegdek zitten. Maar die worden vanavond om 8 uur gemaakt. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file en 40 minuten oponthoud door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en de Benelux-tunnel nog 20 minuten extra reistijd door een kapotte vrachtwagen. En het is nog altijd druk op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar sta je ook nog 20 minuten in de file. Weerman Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik heb begrepen, Peter, want we willen natuurlijk allemaal weten wat het met Pasen gaat worden, maar dat het niet makkelijk is om een weerman te zijn dit weekend. Klinkt misschien een beetje dramatisch. Dat was, maar... Ja, dat was tot voor gisteren was het echt wel heel onduidelijk. Maar inmiddels denk ik dat we wel wat meer met meer zekerheid iets kunnen zeggen over het weer met de Pasen. Oké. En dat... eigenlijk een van de redenen dat het zo lastig was, is omdat er koude en warme lucht heel dicht bij elkaar zitten. En dat gaan we morgen merken. En het lijkt zo uit te komen dat die koude en warme lucht precies boven ons land liggen. En daardoor krijgen we morgen een dag met echt opvallend grote verschillen in het weer. En ook in de temperatuur. Dus het hangt heel erg af van waar je bent. Ja, dus bijvoorbeeld in de provincies Groningen en Drenthe en in Twente en de Achterhoek en ook in Limburg. Daar kan het morgen zo'n 17 tot 19 graden worden met ook best wel wat zon. Het wordt zelfs zo warm dat er vanwege de warmte aan het eind van de dag of begin van de avond misschien lokaal een onweersbui zou kunnen ontstaan. Okay. In het westen van het land daarentegen, daar is het bewolkt en regenachtig, zeker in de ochtend en ook nog een begin van de middag. En daar wordt het maar 10 graden. Dus we hebben over dat hele kleine stukje van, laten we zeggen, Den Haag tot aan Arnhem of zo, hebben we een temperatuurverschil van zo'n 8 graden in het land. Woon je nou in het midden van het land, ja, dan wordt het een graad of 14 of 15. Dan zit je daar een beetje tussenin. Nou, dat is het moeilijke. Dat was de moeilijke weersverwachting van morgen, waar we eindelijk een beetje zekerheid over hebben. En dan de zondag en de maandag, eerste en tweede paasdag. Ja, dat worden twee hele verschillende dagen. Dat durf ik nu al wel te zeggen. Met op zondag redelijk wat zon. Misschien aan het einde van de dag een buitje in de zuidelijke provincies. Maar over het algemeen is het droog en wordt het een graad of 15. Maandag daarentegen wordt echt een behoorlijk grijze en ook regenachtige dag. Op sommige plaatsen gaat wel 20 mm regen vallen. Dankjewel, Peter. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen? Ga naar lovaneck.nl. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Van harde criminaliteit tot toenemende armoede en een hoge schooluitval. De problemen in kwetsbare wijken worden steeds groter. Daarvoor waarschuwen 12 directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Belangrijke oorzaak is dat er te veel kwetsbare mensen in een te klein aantal wijken terechtkomt. En daarom pleiten zij ervoor om wijken meer te gaan mengen. Maar hoe doe je dat? Daarover spreek ik nu met Martin van Rijn, directeur van EDES, de koepel van woningbouwcorporaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat om wijken waar veel woningen van woningcorporaties staan. En daarbij moeten we dan denken aan Rotterdam-Zuid, Breda-Noord, Leeuwarden-Oost. Herkent u het beeld dat het in dit soort wijken steeds slechter gaat? Ja, ik herken het signaal wel. Want je ziet dat corporaties die wijzen over het algemeen woningen toe aan mensen die niet zo'n hoog inkomen hebben. En aan mensen die urgent een woning zoeken. Ja, en als er dan veel van die woningen in een bepaald wijk staan, dan krijg je een soort overconcentratie van en kwetsbare wijken en kwetsbare mensen. En dat is voor het draagvlak van de wijk natuurlijk niet goed. Nee, precies. Daarover was vanochtend ook Chris Schaapman te gast. Die programmadirecteur is in Den Haag Zuidwest. En hij had het hier over in het Radio 1 Journaal. Wat we nu de laatste jaren doen, is ze allemaal vrij individueel in portieken een plek geven. Maar dat betekent als er meer mensen in kwetsbare positie in een bepaald portiek leven, dat de rest van het portiek daar toch last van heeft. Omdat het vaak met overlast gepaard gaat, waar vervolgens ook nog allemaal hulpverleners bij staan. Ja, meneer Van Rijn, hoe kan het nou eigenlijk dat dan zoveel mensen met problemen bijvoorbeeld in zo'n portiekflat terechtkomen? Wordt er dan helemaal niet gekeken naar, ja, een beetje een goede verdeling? Dat gebeurt wel steeds meer. Corporaties die hebben ook proberen zo goed mogelijk om de weerbaarheid van wijken te versterken en te kijken van ja, we kunnen niet alle problemen bij elkaar halen. Want als het misgaat op een portiek, gaat het ook mis in de buurt of in de wijk. En dat is ook de reden waarom corporaties zo graag willen dat er veel meer woningen worden gebouwd, meer sociale huurwoningen worden gebouwd. En dat eigenlijk bij elk woningbouwproject minstens 30% sociale huurwoningen worden gebouwd, zodat je een beetje menging krijgt. Minder druk in de wat kwetsbare wijken en wat meer opvang en een eerlijke verdeling voor de wat sterkere wijken. Dat zou wel een heel stuk helpen. Ja, ja, dat pleidooi dus van die directeuren om meer te gaan mengen, dat is helemaal wat de corporaties ook willen. Kijk, ik zeg altijd, de grote verdienste van Nederland is, anders dan in andere steden, dat we geen banlieues hebben waar niemand meer durft te lopen. Dat komt omdat we corporaties hebben die in die wijken blijven, die woningen bouwen, maar ook netjes willen beheren. En dat er een zekere menging is dat de agent en de lerares en de verpleegster ook gewoon in wijken kunnen wonen. Maar als je nu ietsje meer verdient dan in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, ja, dan moet je een woning kopen. Dat gaat al bijna niet meer. En in de particuliere sector huren, dat gaat ook niet meer vanwege de hoge huren. Dus dat, ja, dat betekent dat de verdringing in de sociale huurwijken, die eigenlijk te groot wordt. En ja, de corporaties willen heel graag gemengde wijken bouwen. Ja, maar dan gaat het dus wel om nieuwe wijken, waar u dan voor pleit om dan 30% sociale woningbouw in te plannen. Maar die bestaande wijken, hoe krijg je die dan meer gemengd? Nou, heel veel van die bestaande wijken die moeten ook opgeknapt worden. Dat betekent dat er woningen bij kunnen komen en dat er dus gerenoveerd wordt en verduurzaamd wordt. Maar dat we ook alle plekjes moeten benutten om te zorgen dat ook daar wat duurdere woningen terechtkomen. Zodat je ook bij het in de voorraad al wat meer menging krijgt. Maar eerlijk is eerlijk, dit is een proces van lange adem. Al die projecten die over leefbaarheid en veiligheid, die nationale programma, dat gaat over echt langjarige inspanning. En ik begrijp het signaal van de directeuren en de projectleiders daarvan heel goed. Die zeggen van ja, maak er nog geen project van. Want dit is echt een zaak van lange adem waarin je 20 jaar echt structureel geld ter beschikking moet stellen. Ja, hangt er dan ook veel vanaf van het nieuwe kabinet? Ik denk dat het heel wezenlijk is. Ik denk dat er een aantal hele goede stappen zijn gezet. Die 30% sociale huur overal is iets wat nu in een wetsvoorstel ligt, wat in de Tweede Kamer kan behandelen. Maar die inspanning om wijken en buurten meer gemengd te maken, dat moet je echt 20 jaar voor uittrekken. Daar is geld voor nodig. En daar moet elk kabinet, en dus ook het nieuwe kabinet, daar heel veel aandacht aan geven. Dank voor dit gesprek. Martin van Rijn, de directeur van Edes, koepel van woningcorporaties. Om klimaatdoelen te halen worden er in ons land heel veel bomen geplant. Wel 185 miljoen is de bedoeling. Maar zijn dat wel de goede bomen? Want welke bomen horen hier nou eigenlijk thuis? Een goed voorbeeld vinden we in Limburg, in het Savelsbos bij Maastricht. Mark-Robin Visser, onze verslaggever, ging er naartoe. Ja, ik heb gehoord dat we een beetje stil moeten zijn. Want hier in dit bos woont het meest zeldzame zoogdier van Nederland, de eikelmuis. En die is nog in winterslaap, die moet nog wakker worden. Maar wat ik hier wel tref is een iets minder zeldzaam zoogdier. Dat zijn twee mensen die hier al aan het spotten zijn. Hebben jullie al iets gevonden hier in het bos? Daslook en de witte bosanemoon. Hier staat ook de gele bosanemoon. En het, die moet echt gaan bloeien, ja. Het staat en wel het, allemaal in bloei, hè? We zien een zee van witte bloemetjes. Het is net zo mooi als het keukenhof. Misschien veel mooier nog. Het is allemaal natuurlijk. Je hoeft hier helemaal niks aan te doen. Nee. Dit is een uniek bos, hè? Ja, dat wist je wel, hè? Ja, we komen er elk jaar. We vinden het prachtig om deze tijd. Nu is de daslook nog net niet aan bloeien, dus dit wordt één wit veld. Hier staat hij. Is dit de daslook? Dit is de daslook, dat is een bloemetje. Kijk, en die blaadjes, dat is het look. Dat is heerlijke salades. Oh, ja, maar die kan je eten? Ja, dat kan je eten. Prachtig, hè? Het is met recht een goede vrijdag. Hè? Ja, zeker. Hey, kijk, hier heb je de primula. Dat is wel leuk. De primula? Ja, de slanke sleutelbloem. Hier hebben we nog een sleutelbloem in bloei. Dit zijn Bert Maas en René van Loon. Die zijn allebei super bosexperts, hè? En die zien hier, nou ja, ik zie een prachtig veld met bloemetjes. Het hele bos staat in bloei, maar jullie weten wat het allemaal is. En dan hebben we het nog niet eens over de bomen gehad. Ja. Nee, de plantengroei, de kruiden, de bloemen zijn overweldigend. Maar we moeten ons een beetje bedwingen, want het gaat nu vandaag om die prachtige bomen hier. We gaan omhoog kijken. Dat is het bijzonder, we gaan omhoog kijken. Ja. En wat zien we dan voor bomen? Nou, we zien als je zo goed zou kijken, zou je 44 verschillende soorten bomen en struiken zien. Als wilde bomen, hè? Dit zijn wilde bomen. Dit zijn wilde bomen. En, heb je ook niet wilde bomen dan? Het bijzondere hier is dat we hier hier dus lindensoorten, iepensoorten, eikensoorten, die hier kort na de ijstijd, 10.000 jaar geleden, hier zich hebben gevestigd. Eigenlijk is dit bos 10.000 jaar ouder dan Hunebed, ouder dan Stonehenge. Onvoorstelbaar. En als je ziet, ze zijn groter dan een walvis. Hè? Een authentiek bos. Ja, echt authentiek. Dat is een goed woord. Het is een origineel wild bos waar de nazaten van het oerwoud nog steeds voorkomen. En daar moeten wij dus van leren. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die plannen, hè, van al die miljoenen bomen die er geplant moeten worden in Nederland, op papier. Ja. Gaat dat lukken eigenlijk, denkt u? 185 miljoen bomen. Nou, ik denk dat dat in 10 jaar tijd fysiek al niet gaat lukken. Hè. Dan hebben we het nog niet eens over de waar het plantsoen, het bosplantsoen vandaan moet komen. En dan moet je dus goed nadenken, waar wil je welke soorten bomen hebben. En gebeurt dat voldoende nu? Nou, dat zijn allerlei agendas die door elkaar heen lopen. En men wil aanpassingen aan het klimaat. Veranderingen. En dus is er automatisch zo'n agenda van we moeten bomen uit Frankrijk hier laten komen. Nieuwe soorten die hier misschien wel of waarschijnlijk, dat is eigenlijk helemaal niet zeker, het goed gaan doen. En dan ook vaak nog op plekken die bedreigend zijn voor die oude wilde populaties. En dan, ja, dan zit je dus in een raar scenario. De ene boom is de andere niet. Nou, alle bomen zijn mooi. Alle bomen zijn mooi. Maar het gaat om de context. Waar staat die en met welk doel? Ja. En dan kunnen we dus hier een voorbeeld aan nemen. Het staat gewoon hier in Limburg voor ons klaar. Ja, het is een kennisbron ook. Hier zie je van wat toen de bomen die hier gewoon thuis horen. Ja, dat kan je ook van China zeggen. Daar zijn ook de Chinese bomen die daar thuis horen. En wij willen ook graag Chinese bomen in parken en dergelijke. Maar hier heb je nog de wilde bomen die hier in deze streek thuis horen. Met alles erop en eral, met de paddenstoelen, met insecten. Dus het is ook een hele levensgemeenschap. En ja, als er maar één boom verdwijnt en er staan hier bomen op uit, er zijn hier ook al bomen uitgestorven. Hè, dan verlies je ook al die soorten die erbij horen. Dus het is een prachtige kennisbron, maar ook vanuit biodiversiteit echt de topper. Hè. Het is hier de Rembrandt, zeggen we wel eens, de Van Gogh onder de bossen. De nachtwacht onder de bossen, ja. Ja, precies. Ja. En er worden alweer foto's gemaakt. Wat is dit? Dit is de slanke sleutelbloem. De slanke sleutelbloem, nou. Ja. Maar goed, dat eikelmuisje hebben we nou nog steeds niet gezien. Nee, maar die slaapt nog, denk ik. Die slaapt echt nog? Die slaapt nog. Het wordt wel warmer, dus. Maar daar moeten we nog even op wachten. Eventjes wachten, ja. Ja, voor wie denkt, ik wil dat wel zien, die Van Goghs onder de bomen. Dan moet je naar het Savelsbos, dus, bij Maastricht. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat goed op de weg. Er staat nog 100 kilometer file, dus het wordt minder en minder. Nog wel veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen-Oler en Knoopend het Vonderen. Daar staat namelijk een file van 10 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Er ligt daar wat troep op de weg en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Sportnieuws dan, voetbal. Mickey van der Ven is weer fit genoeg om te spelen bij Tottenham Hotspur. Zijn trainer zei vanmiddag dat de verdediger is hersteld van een hamstringblessure. Dat is een meevaller, want toen van der Ven 2 weken geleden geblesseerd raakte, zag het er een stuk ernstiger uit. SCHC is door naar de halve finales op de Euro Hockey League. Het won met moeite van Gantois uit België met 2-1. Jibbe Jansen maakte beide doelpunten en vindt dat SCHC het eerder had moeten afmaken. Toen zij 1-1 maakte, toen baalde ik wel echt. Want ik dacht, ja, ze hebben letterlijk nog niks echt gecreëerd. En ja, het staat toch 1-1. Dus dat was wel echt jammer. En ik denk dat we de eerste helft ook wel iets meer kansen hebben gehad. Dus ja, ik vind gewoon wel dat we daar slimmer mee om moeten gaan. Die moeten we gewoon afmaken. En dan wordt het niet zo spannend op het laatst. Het kan een Nederlandse halve hockeyfinale worden als Amsterdam straks wint van East Grinstead uit Engeland. En een opmerkelijke tweede dag voor golfer Joost Luiten op de Indian Open. Luiten was aan een goede tweede ronde bezig en stond gedeeld vierde. Maar toen brak er onweer los boven New Delhi. Vanwege de dreigende bliksem moest hij snel naar binnen. Morgenochtend kan Luiten zijn ronde afmaken. Catch me or I go, Houdini, I come and I go. Prove you got the right. Met Houdini. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kilometerslange stellingkasten met miljoenen Nederlandse persfoto's. Met beelden van de Dolomina's tot de verlovingsfoto's van koningin Wilhelmina. Die zijn allemaal te zien in de fotocollectie Spaarnestad. Dat wil zeggen, tot vandaag. De achterliggende stichting houdt namelijk op te bestaan en ontslaat al het personeel. Ellen Dossen is directeur van de stichting Spaarnestad Foto. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst eventjes over deze fotocollectie, want hoe bijzonder is die? Ja, ik denk dat als ik het heel snel zou moeten samenvatten, is het eigenlijk de visuele bron van Nederland vanaf het begin van de fotografie, dus zo'n beetje 1867 is het, geloof ik, tot aan de digitale fotografie, begin, wat is medio jaren 90. Die collectie is opgebouwd uit tijdschriften. Het vroege leven, de katholieke illustratie. Dat is voor ons misschien wel relatief onbekend, maar de Spaarnestad, de uitgeverij de Spaarnestad, had titels als Margriet, Panorama, Libelle. Al die redacties, al die foto's die er bij die redacties verzameld werden in de loop van de jaren, die moesten natuurlijk op een moment ergens heen. En die collectie van Spaarnestad is eigenlijk heel langzaam opgebouwd met al die verschillende archieven van deze foto, van deze redacties, van bladen, van Elsevier kwam erbij, Parool kwam erbij, HP De Tijd, Elsevier. Nou ja, goed, ANP hebben wij bijvoorbeeld ook in beheer. Het is een gigantische collectie en het is echt Nederlands. Het zijn dus van echt Nederlandse grote gebeurtenissen ook. Dan is natuurlijk de grote vraag: waarom moet u dan nu daarmee stoppen? Nou ja, de stichting moet stoppen om economische redenen. Het is materiaal wat kwetsbaar is, wat veel aandacht vraagt. Ik noem het altijd een beetje als slow cooking is. Het heeft tijd nodig. Als iemand een vraag stelt, bijvoorbeeld die een documentaire maakt, en die zegt, ja, ik heb dit onderwerp, ik wil graag over deze persoon materiaal vinden. Wat hebben jullie? Dan gaan wij het archief in. Dan gaan we zoeken in allerlei verschillende rubrieken. En dan kijken we wat we kunnen vinden. En dan brengen we dat bij elkaar en dan fotograferen we dat en dan sturen we dat eigenlijk terug naar de redactie bijvoorbeeld. En dan wordt er een keuze gemaakt uit wat ze willen publiceren. Ja, of het is willen veel gebruiken werk voor dus. De televisie. Het is gewoon arbeidsintensief. Ja, en dat is lastig om dat ook gehonoreerd te krijgen. Die collectie is in 2011 vanuit Haarlem naar het Nationaal Archief in Den Haag verhuisd. Daarmee was in ieder geval deze belangrijke collectie in ieder geval werd die beheerd nu door het Nationaal Archief. Het was veiliggesteld, het werd cultureel erfgoed. En de stichting is mee verhuisd. Mm-hmm. En wat wij deden was eigenlijk vaak auteursrechten regelen. Ik ga u heel even onderbreken, want ik heb nog een vraag over. Want het archief. Oh, tuurlijk. Ja, want het archief is nu, als de stichting ermee stopt, niet meer toegankelijk. Is daar nog een oplossing voor? Is er nog een partij die dat kan overnemen? Nee. Het Nationaal Archief. De collectie is van het Nationaal Archief geworden. Daarmee bepalen zij eigenlijk wat ze toegankelijk gaan maken. Er zijn heel veel foto's wel beschikbaar. Er zijn zelfs grote collecties vrij downloadbaar. Maar die collectie Spaarnestad zit complexer in elkaar. En ja, het maken van een toegang, zoals dat in jargon heet... dat is gewoon een langzaam proces. Ik denk dat zij de komende jaren daar tijd aan zullen besteden... om te zorgen dat de deuren naar de fotocollectie weer open kunnen. Dat zou heel mooi zijn. Maar voorlopig zijn. Niet. Nee. Dank. Ja, dat gaat tijd kosten. Ja. Dank dat u even met ons wilde praten op deze laatste dag. Ja. Dus Ellen Dossen, directeur van de stichting Spaarnestad Foto. En dan een grote verandering in het Europese clubvoetbal. De Champions League gaat er volgend voetbalseizoen totaal anders uitzien. De Europese voetbalbond UEFA probeert voetbalfans nu alvast warm te maken voor de nieuwe opzet. In the new league format, every match, every goal, every point and position in the ranking counts. Volgens de UEFA wordt de Champions League een stuk spannender. Maar wie gaat er uiteindelijk van profiteren? A thrilling new future for European club football. Een nieuwe toekomst voor het Europese clubvoetbal, zegt de UEFA. De bond vindt vooral de huidige poolfase het grootste probleem. Want door de grote verschillen tussen de clubs is vaak al vroeg duidelijk wie er doorgaat naar de knock-outronde. PSV krijgt vanavond bezoek van Arsenal in de Champions League. De Eindhovenaren zijn al door naar de achtste finales, dus er staat weinig op het spel. Daarom verdwijnt de groepsfase en is er volgend seizoen één grote ranglijst van 36 teams. In de nieuwe opzet zijn er meer clubs die meer wedstrijden spelen en voor meer spanning zorgen. Dit is sporteconoom Willem de Boer. Dat zorgt er dan weer voor dat er meer fans betrokken worden en die zorgen voor meer sponsors en meer inkomsten voor de UEFA. Volgens hem gaat de UEFA dus meer verdienen, maar belooft daarvoor wel meer topwedstrijden. Wat hier gebeurt is ongelooflijk. Wat een avond in het mondiale voetbal. De grote Europese topclubs zien deze nieuwe Champions League wel zitten, zegt sporteconoom Thomas Peters. En daar was het ook allemaal om te doen, dat die topclubs elkaar meer zouden ontmoeten en op die manier minder nutteloze wedstrijden spelen tegen ofwel heel kleine tegenstanders. Maar juist die kleine clubs hopen dat ze in de nieuwe opzet meer kansen krijgen om ver te komen in de Champions League. Want het is al lang geleden dat een club uit een kleinere competitie won. Alenichev, 3-0, FC Porto. Dat voor de tweede keer in haar historie de Europa Cup 1, tegenwoordig Champions League genaamd, mee naar huis mag nemen. Dit was in 2004. Maar volgens Thomas Peters zullen die kleinere clubs juist minder baat hebben bij de nieuwe Champions League. Hij verwachtte dat geld vooral naar de grote clubs zal gaan. Het nieuwe opzet is vooral in het voordeel van de grote clubs, lijkt mij. En ik vermoed dat zij ook een groter deel van die grotere nieuwe tv-gelden in zullen slagen om die binnen te rijden. Het zijn dus de grote Europese topclubs en de UEFA die financieel gaan profiteren. En of er voor de fans inderdaad meer spannende wedstrijden zullen komen, dat moeten we volgend seizoen gaan zien. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met deze week hoe een dienstplichtkwestie in Israël fundamentele spanningen blootlegt. Historically, few ultra-orthodox Jews have served in the Israeli army, a fact that sparked resentment and contributed to recent anti-government protests. Waarom we toch niet in het Anthropoceen leven? Geologists reject the Anthropocene after 15 years of debate. En polyamorie is terug. Wat verklaart de heropleving van de vrije liefde? OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour. Met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. De Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter.

Bewoners van buurten waar sekshuizen komen worden in het proces betrokken, belooft de gemeente. Dan het weer. Het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen. Morgen in het binnenland af en toe zon. In het westen meer bewolking en soms wat regen. Het wordt 13 graden aan de kust tot maximaal 19 graden op andere plekken. Dankjewel Ismaël. We gaan nog even naar Helene Geest bij de ANWB. Hoeveel files staan er nog? Er staan er nog 15, maar er zijn er maar 3 die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Is er eentje op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Daar is de vertraging nog 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht, er zitten gaten in het wegdek. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en Knoopend Benelux nog 20 minuten extra reistijd. De weg is daar dicht, althans 1 tunnelbuis door bergingswerkzaamheden. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens sta je ook nog 20 minuten in de file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Ster. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. Twee golfs? En maar waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook twee Volkswagens in één? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen-model met de eerste 120 kilometer elektrisch. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. NOS NTR. Twee weken geleden dook er al een Banga-lijst op met namen, nummers en foto's van Utrechtse studenten. Dat zorgde voor veel verontwaardiging onder studenten, maar ook bij de Utrechtse politiek. Puberaal gedrag, dat is het niet. Dit heeft gewoon serieuze consequenties en daar moet naar gekeken worden. En nu blijkt er opnieuw zo'n Banga-lijst rond te gaan. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De politie zegt de zaak mee te nemen in het onderzoek naar die vorige lijst. Ga ik over praten met onze binnenlandredacteur Nina Jansen. Nina, kun jij vertellen, wat is dit voor een lijst? Nou, het is een lijst waar opnieuw allemaal foto's van meiden op staan. Die hebben dan een cijfer gekregen van tussen de 1 en de 5. En daarbij staan redelijk grove teksten over hoe ze dan in bed zouden zijn bijvoorbeeld. Of hoe mooi ze dan zouden zijn. Maar wat opvalt, ten opzichte van de vorige lijst, is dat er ook een begeleidende brief bij zit aan het begin. En dat het echt deze lijst een reactie lijkt te zijn eigenlijk op de vorige lijst. Dus er wordt gezegd dat het een tegenaanval is tegen het plebs. Dus dat is dan het volk dat dan niet bij zo'n studentenvereniging zit. En een reactie op de Grieten-presentatie. En ze schrijven dan vooral dat ze willen dat de media zich er niet meer mee bemoeit, zich er niet meer opduikt. Dat Nederland zich er niet meer mee bemoeit. En dat ook de meiden die erop staan vooral niet met de media moeten praten. Want dan zullen er nog meer lijsten volgen. Dus een soort waarschuwing. Dat is eigenlijk het verschil. Dus het lijkt echt een reactie. Ja, en twee weken geleden ging het om een lijst van studenten van het Utrechtse studentenkoor. Is dat dan nu ook het geval of juist niet? Nou, zij wekken die suggestie wel in die brief die er aan zit. Zij zeggen ook dat ze trouwe leden zijn van het Utrechtse koor. Maar inmiddels heeft het Utrechtse koor gereageerd. En die zeggen dat dat niet zo is. Die zeggen, het zijn geen leden. En we hebben geen concrete aanwijzingen dat de bron buiten onze vereniging ligt. En ze noemen het ook verwerpelijke teksten, kwetsend en schadelijk. Maar we weten nog niet helemaal waar het dan vandaan zou komen. Nee. Je hebt ook een van de studenten die op die nieuwe lijst staat gesproken. Wat vertelde zij jou? Ja, even gesproken, maar in ieder geval, zij zei ook dat ze het vermoeden heeft dat het andere mensen uit Utrecht zijn, dus niet van de vereniging zelf. En ja, natuurlijk wel geschrokken, maar eigenlijk zei ze ook, ik wil er niet over praten, want als jullie erover publiceren en zo, dan levert het weer alleen maar verdere problemen op. Ja, kan ik me ook wel iets bij voorstellen. En de vorige keer stapten ouders van studenten naar een advocaat. Gaat dat nu weer gebeuren, denk je? Mm-hmm. Ja, we hebben van de advocaat gehoord, dezelfde advocaat als vorige keer, dat er opnieuw ouders en ook studenten die op de lijst staan contact met haar hebben opgenomen. En ook de politie die heeft eigenlijk dit dus toegevoegd aan het onderzoek naar de vorige lijst. Dankjewel, Nina. En we hebben ook nog even de Utrechtse burgemeester Dijksma om een reactie gevraagd. Zij laat weten het pijnlijk te vinden dat er nu weer een nieuwe lijst is opgedoken. En ze vindt het belangrijk dat de feiten boven tafel komen, zodat de daders gestraft kunnen worden. Israël heeft een belangrijke leider van Hezbollah gedood aan de grens van Israël en Libanon. Het was al onrustig in de regio. Vannacht waren er ook luchtaanvallen in Syrië. Daarom nu contact met onze correspondent Daisy Moore. Daisy, wat weet jij over die Hezbollah-leider die is gedood? Ja, het zou gaan om Ali Naim, een man die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de raketeenheid van Hezbollah en dus voor het afvuren van raketten op Israël. Er is niet zo gek veel bekend over hem, maar ja, dat is ook niet zo opmerkelijk, want over de meeste hooggeplaatste commandanten van Hezbollah is publiekelijk natuurlijk maar weinig bekend. Wat we wel weten is dat dit soort mensen hun leven niet zeker zijn, zeker niet sinds de dagelijkse beschietingen tussen Israël en Hezbollah afgelopen oktober begonnen. De afgelopen week zijn er volgens Israël zeker 30 Hezbollah-strijders gedood en in totaal zijn er sinds oktober 300 mensen, waaronder ook burgers in Libanon, omgekomen. Dus dat is een heel hoog aantal. Ja, en dit was dus vandaag, althans zijn dood volgt op luchtaanvallen in Syrië. Wat is daarover dan bekend? Ja, dat waren aanvallen vannacht op verschillende plekken in buitengebieden van Aleppo in het noorden van Syrië. Wat we horen is dat deze aanvallen gericht waren op raketdepots van Hezbollah. We zien ook beelden op sociale media van een vuurzee eigenlijk. Een vuurzee, een explosies, een soort van vuurwerkachtig spektakel. Er zouden ook fabrieken en opslagplaatsen zijn geraakt vannacht. En we horen ook dat er naast Hezbollah-leden Syrische militairen en burgers zijn omgekomen. Zo'n 40 mensen in totaal. Zowel Israël als Hezbollah hebben niet gereageerd op deze aanvallen. En het is ook eigenlijk wel de vraag of dat nog gaat gebeuren. Het was allemaal erg kort achter elkaar, hè? Dus die luchtaanvallen in Syrië en die dood van die Hezbollah-leider. Hebben ze iets met elkaar te maken? Nou, het lijkt alsof dit allemaal deel uitmaakt van Israëls grotere plan om de militaire macht van Iran en bondgenoot Hezbollah in Syrië en Libanon in te dammen. Hezbollah heeft in de Syrische burgeroorlog meegevochten aan de kant van Bashar al-Assad. Daarmee hebben ze veel ruimte voor zichzelf gecreëerd in Syrië. Syrië is dan ook een doorvoerland voor wapens die naar Hezbollah in Libanon gaan, een uitvalsbasis. En Hezbollah heeft natuurlijk sinds 7 oktober aangegeven solidair te zijn met Hamas, hun Palestijnse broeders te willen steunen. Hezbollah en hun bondgenoten vormen een bedreiging voor Israël in het noorden dus. En op deze manier worden zowel in Syrië als in Libanon allerlei installaties, wapendepots, Hezbollah-strijders de een na de ander uitgeschakeld. Ja, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Helene Geest bij de ANWB. Toen had ik nog twee vragen. Even kijken, we gaan zo meteen naar Helene de Geest. We gaan eerst even naar ander nieuws. Ambtenaren bij de Rijksoverheid krijgen in juli een loonsverhoging van 8,5%. De vakbonden hebben dat samen met het Rijk afgesproken in een nieuwe cao. Terwijl ik Daisy nog eventjes hoor op mijn oren. Ook krijgen ambtenaren €50 per maand extra bovenop hun salaris. Daarnaast ontvangen ze nog eenmalige uitkeringen van ongeveer €2300 bruto. Onder meer ter compensatie van de inflatie. Gaan we even kijken of Helene inmiddels er is. Helene, ben je daar? Ja, zeker. Ja. Mooi. Heb jij nog file staan? Nou, niet zo heel veel meer, maar wel een hele lange sowieso. Op de A1 is dat, van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Barneveld en Amersfoort-West. De vertraging is 50 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht, want er zitten gaten in het wegdek. Stevie Wonder. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alarmerende cijfers uit Latijns-Amerika. In de afgelopen 3 maanden zijn al 1000 mensen overleden aan het dengue-virus, ook wel knokkelkoorts genoemd. In Puerto Rico is daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het ministerie van Volksgezondheid in dat land waarschuwt voor de gevolgen van de snel oplopende besmettingen. Sí. permitimos que aumenten significativamente los casos, nuestro sistema de salud se puede ver afectado. De gezondheidszorg raakt overbelast als de besmettingen blijven oplopen, zegt deze arts. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna, kun jij schetsen hoe groot het probleem is met dengue in Latijns-Amerika? Ja, dat treft eigenlijk de hele regio. De meeste doden en de meeste besmettingen die vallen in landen als Brazilië, Argentinië en Paraguay. Maar je ziet ook dat de eilanden zoals Curaçao en Aruba, dat daar ook heel veel besmettingen zijn. En nu dus ook Puerto Rico, waar de noodtoestand is uitgeroepen. Overigens geldt die noodtoestand al sinds februari hier in Brazilië, waar van eigenlijk alle landen de meeste besmettingen en de meeste doden vallen. En volgens de gezondheidsautoriteiten ligt het aantal van de dengue-besmettingen dit jaar echt 3 keer hoger dan vorig jaar rond deze tijd. En jij noemde de cijfers al. 3,5 miljoen besmettingen, meer dan 1000 mensen zijn overleden. Het explodeert. Ja, want hoe gevaarlijk is deze ziekte? Nou ja, in Nederland is het inderdaad bekend als knokkelkoorts. En ja, het lijkt niet echt op het eerste gezicht alarmerend. Want je krijgt koorts, je krijgt spierpijn, hoofdpijn. Maar het kan uiteindelijk kan dat dus wel oplopen. Die koorts kan echt heel heftig zijn, boven de 40 graden. Je kunt inwendige bloedingen krijgen en uiteindelijk dus overlijden. Ik heb het zelf 2 keer gehad, jaren geleden. En toen was het vooralsnog gewoon spierpijn en hoofdpijn. Ik heb toen paracetamol ingenomen, want je kunt ook niet echt een medicijn hiertegen innemen. Ze zeggen ook wel van ja, neem vitamine C, want dan versterk je inmiddels in ieder geval je immuunsysteem. En je hebt 4 varianten momenteel hier in Latijns-Amerika. En soms is het dus inderdaad niet meer dan wat koorts, maar het kan dus ook echt de dood tot gevolg hebben. En het wordt overgedragen door muggen, hè? Is er nu een verklaring voor dat er zoveel besmettingen zijn? Heeft dat met die 4 varianten te maken? Nou ja, we zitten nog niet in het regenseizoen, hè? Want dan is het normaal altijd zo dat het al piekt. April, mei, dan zie je sowieso al een verhoging van het aantal gevallen. Waar dit jaar vooral speelt, dat is El Niño. Dat is een weerfenomeen dat zo om de 3 tot 4 jaar Zuid-Amerika aandoet. Het heeft te maken met de opwarming van de grote oceaan, waardoor het ook op land veel warmer is dan normaal. We hebben hier de afgelopen tijd echt enorme temperatuurstijgingen gehad, met dan af en toe een enorme regenbui of een paar dagen van regen. Ja, en dat is het ideale klimaat eigenlijk voor die mug. Ja. En die mug, het gaat om de vrouwtjesmug, die broedt op haar eitjes uit op stilstaand schoon water. En het wordt ook hier wel gezegd dat het te maken heeft met de verdere urbanisatie van Latijns-Amerika. Veel mensen wonen in buitenwijken, hebben daar waterbakken op de daken van hun huizen. Dus ook weer de ideale omstandigheid voor deze mug om te broeden. Ja, en in Puerto Rico hebben ze nu de noodtoestand uitgeroepen. Ja, doen andere landen dat ook? Wat voor maatregelen nemen ze? Ja, wat je bijvoorbeeld in Brazilië ook ziet, is dat er dan noodhospitaals worden opgezet voor de mensen. En hier is voor het eerst in Brazilië het eerste vaccin nu tegen dengue. Dat komt uit Japan. Er is een groot nationaal vaccinatieprogramma opgezet de afgelopen weken. In eerste instantie kinderen en jongeren worden dan ingeënt, maar dat wordt verder uitgebreid. En vooral heel veel voorlichting, want 80% van alle besmettingen, ik zei dat al, hè, de woonomgeving is belangrijk. Dat vindt plaats in woonomgeving, in de buitenwijken, waar mensen dus geen water, geen stromend water, maar waterbakken op hun daken hebben. En waar die vrouwtjesmug dus graag broedt. Ja, er wordt heel veel gespoten tegen de muggen. Maar ja, op de langere termijn, dat zeggen ook de experts, die klimaatverandering, ja, dat is zo ontzettend aanwezig hier in deze regio, dat het, ja, de vraag is van, is dit te stoppen? Krijgen we niet ieder jaar meer dengue-besmettingen? Want je ziet ook, hè, bijvoorbeeld Puerto Rico of de eilanden, voorheen zag je eigenlijk de dengue niet zo sterk op die eilanden. En dat zie je nu dus wel. Dus daar waarschuwen de wetenschappers ook voor. Dankjewel. Vanuit Rio de Janeiro was dit Nina Jurna. Zondag, dan is het weer zover. Dan wordt de Ronde van Vlaanderen verreden. In 2017 was Philippe Gilbert de laatste Belgische winnaar. En sindsdien is het wachten voor de Belgen op weer een eigen winnaar. Dat wordt in ieder geval niet Wout van Aert, want die kan na een heftig geval niet meedoen. Renaat Schotten is wielerverslaggever bij de VRT. Goedenavond. Goedenavond. Jij was snel ter plekke bij die grote valpartij in de koers dwars door Vlaanderen, waarbij Wout van Aert betrokken was. Laten we heel even luisteren. Ja, José, de namen die ik genoemd heb, en ja, er lagen er nog een aantal bij. Maar ja, ik moet zeggen, zwaar onder de indruk van die val. Niet alleen door de namen die erbij lag, maar ook door de locatie. En ja, als je dan die ontreddering zag op de gezichten, dat was een van de vreselijkste valpartijen die ik in al die jaren op de motor gezien heb. Ja, Renaat, wat maakte het precies zo'n nare valpartij? Je zei de locatie, en wat nog meer? Wat een hoge snelheid. En je zag ook gewoon die jongens er allemaal pijn lijden. En het was een collectief afzien voor iedereen die daar op de grond lag. En wanneer renners niet meteen recht staan, dan weet je dat het goed mis is. En het was blijkbaar goed mis, want ze bleven bijna allemaal heel lang zitten. Ja. En hoe is dat aangekomen in België? Dat Van Aert er dus zo lang uit ligt en bijvoorbeeld dus ook niet mee kan doen aan de Ronde van Vlaanderen? Wat toch wel een klap. Hè. Je voelt dat ook bij de mensen, bij de volgers, bij de toeschouwers. Ik heb vandaag mijn traditionele verkenning gedaan van de finale van de Ronde van Vlaanderen. En je ziet her en der al bordjes opduiken en spandoeken met steunbetuigingen voor Wout van Aert. Iemand had in de aanloop naar de Paterberg een serie bordjes ophangen met een hartje en dan daarop de namen Wout en Jasper. Jasper Stuyven, die lag er ook bij. Dus ja, het raakte mensen, hè, want het zijn twee jongens die zomaar op het podium van de Ronde van Vlaanderen hadden kunnen staan en ook twee geliefde renners, Wout van Aert en Jasper Stuyven. Het is iets wat bij de gemiddelde Vlaming die bezig is met koers en ook de mensen die minder bezig zijn met koers worden erdoor getroffen, want het is in verschillende televisiejournaals is het de opening van het journaal en dan de follow-up en heel veel berichtgeving er rond. Ja, je kan er eigenlijk niet aan ontsnappen in deze periode van het jaar, wat ergens ook logisch is, gezien de groeiende koorts richting Ronde van Vlaanderen. Ja, precies. En wat ik al zei, dat er dan sinds 2017 geen Belgische renner meer heeft gewonnen, is dat dan ook iets wat nog heel erg meespeelt of wat heel erg leeft onder de Vlaamse wielerfans? Goh, dat kan natuurlijk, zeker bij de die-hard supporters. Maar ik denk dat de meeste Vlamingen, als ze uitkijken naar de dag van de Ronde van Vlaanderen, gewoon een groot feest willen meemaken. En dat is het ook telkens weer. Hè. Ik sta hier op de Oude Quaremont en ik zie hier de opbouw van al die reuze tenten, de publiekszones ook, met alle drank- en cateringstandjes. En dan weet je dat hier zondag, wie er ook mee rijdt, dat hier bijzonder hard gefeest zal worden. Want we zijn een volk van feesters. En de Ronde van Vlaanderen is een zeer goede aanleiding voor de Vlaming om dan collectief uit de bol te gaan. Maar is dat dan ook wat de wielerronde zo bijzonder maakt? Dat het een collectief is, dat het samen met het publiek is? Of heeft het nog iets anders magisch? Toch. De sport uiteraard, die in de Vlaamse genen zit, de traditie. Ik heb het al vaak gezegd, wij zijn in plaats van met een hart, met een derailleur geboren in ons lijf. Het is iets wat zoveel Vlamingen raakt. Wij zijn ook wereldkampioen koerskijken. Als je de kijkcijfers en de luistercijfers gaat analyseren, nergens ter wereld wordt koers zo intens gevolgd als op onze zakdoek, die Vlaanderen uiteindelijk maar is op de wereldkaart. En wie zijn dan nu de favorieten zondag voor de overwinning? Of wie zet jij je geld? Ja, daar komen we uiteraard bij jullie man. Hè. Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet. Maar het is geen cadeau, want doordat er dan afrij is en doordat een Wout van Aert er niet bij is, kan dat gevolgen hebben voor het tactische verloop van de wedstrijd. Nu riskeert het gewicht van de koers exclusief op de schouders van Mathieu's ploegmaat terecht te komen, wat zijn zegenkansen voor een stukje kan hypothekeren. Dus je denkt uiteraard in eerste instantie aan Mathieu van der Poel. En hij is de uitgesproken favoriet. En dan heb je een heel aantal jongens die daar net onder komen, of toch al een stukje onder. Ik denk Jurgensen, de Amerikaan, die dan dwars door Vlaanderen won. Die koers met de rampval van afgelopen woensdag, die moet je er ook bij zetten. Ja. Trish Benoot kan in een bepaald scenario winnen. Tim Wellens is een kanshebber. En zo kan het nog wel even doorgaan. Ja. Dank, Renaat Schotten, wielerverslaggever van de VRT. En ik wens je een hele fijne ronde zondag. En dit was Nieuws en Kans. Straks Dit is de Dag met Margje Fixen. Ja, Fleur, goedenavond. Uit een overzicht van het CBS blijkt dat Nederland harder ontkerkelijkt dan ooit. In 1971 hoorde nog geen 25% van de Nederlanders bij een kerk, en nu is dat bijna 60%. Ja, vandaag is het Goede Vrijdag, en dus vlak voor Pasen. En ik vraag me dan ook af, hoe erg is dat nou met die ontkerkelijking? Ja, dat dus zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Maandag dan is er een nieuwe Nieuws en Co op Tweede Paasdag. Dus graag tot dan. NPO Radio 1. Eritreërs die civiele dienstplicht hebben, kunnen in Nederland voor bepaalde tijd een verblijfsvergunning aanvragen. De missionair staatssecretaris Van den Burg verruimt het asielbeleid, omdat blijkt dat mensen